Açık Gazete. Bugün 3 Ekim Perşembe. Yıl 2019, ay 10, gün 276, Hızır 151. 1441 Hicri Sefer 4, 1435 Rumi Eylül 20. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi 1990. Dünya Çocuk Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1954 yılında yaptığı bir toplantıda Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Günün amacı bütün dünya çocuklarını kaynaştırmaktır. Günün sözü: bazen her şeyi unutup sadece sımsıkı sarılmak istersin. Ama bir şey hep engel olur. Nedir o biliyor musun? Gurur. Can Yücel. Günün malumatı: dünden devam. Ekim ayında. Sebzeler. Turpların son ekintisiyle ilkbahar salatalarının tohumu bu ayda toplanır. Bunlar kuytu ama güneşi bol yerlere dikilir. Bir parmak daha büyüyünce seyrekleştirilir. Kerevizlerin samanla örtülmesine bu ayda devam edilir. Karnabahar ile lahanalar tekrar fideliklere dikilmelidir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Then pat, pat, pat till it's flat. One more time, you need to activate yourself. girl, you gotta relax. Ooh, ooh, let me show you what you got to do. You gotta lay back. Matter of fact, yeah, show how to lay back. Show how to lay back. Show how to lay back now. Ow. Show how to lay back right now. All right. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Tam kadro bir aradayız. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Feryal Kabil de bize destek veriyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılışımızı Permanent Bruno Mars'dan dinledik. Sözleri şöyle gidiyor: hey, sana bak şöyle, burada dolaşıyorsun, harika, güzelsin, öfkelisin, kötüsün ve iyisin. Biliyorum saçını yaptırmadın, öyle oturup kendi kendine sakin şekilde durabilirsin. Benim doğum günüm yok, değil. Benim doğum günüm, ben hala güzel görünüyorum ama, değil mi? Bir imza bile isteyeceksin kendin için ve arkadaşların için. İşte burada diyorum, dans edebiliriz, ritim yok mu? Ama önemli olan saç diye giden ilginç bir şarkı dinledik. Şimdi bunu, bu saç meselesine neden girdiğimizi de Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından inceleyelim. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Üç Ekim. Bukleleri kıvırmak için. 1905'te bugün Alman kuaför Karl Nessler Perma'yı icat etti. Bilim için kendini feda eden fedakar karısının kafası deneyler yüzünden kavrulacak noktaya gelmişti ki Karl nihayet bukleler yüzünden bukleler yaratmak ve onları gerçekte iki gün, reklamlara göre ise birkaç hafta boyunca bukle halinde muhafaza etmek için gereken mükemmel formülü buldu. Bunun ardından ürüne incelik kazandırmak için adını bir Fransız ismiyle değiştirip Charles yaptı. Zaman içinde bukleler kadınlara özgü bir ayrıcalık olmaktan çıktı. Bazı erkekler de bu işe cüret ettiler. Ama biz kelleler asla. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tabii Eduardo Galeano'nun bu kitabı yazdığı sıralarda saç ektirme o kadar moda değildi. Şimdi bilseydi o da bir İstanbul'a gelip yaptırırdı, evet. Tabii diktirirdi, ektirirdi. Sokaklar ektirmiş, diktirmiş, insanların tarla gibi, saç tarlası gibi başlarıyla dolu. Evet efendim. Yabancısı ve yerlisi erkeklerle. Evet, ne yapalım? Bunu göremedi Eduardo Galeano ama biz görüyoruz, yaşadık, yaşayan görür diyelim. Başınızda saç bitsin diyelim. Evet, tebrik edelim herkesi. Ve dünün haberlerine geçmeden önce Ekim ayına girerken Doğa Defteri 2019'dan Deniz Gezgin'in derlemesinden bir bakalım Ekim'de neler oluyormuş. Sonbahar fırtınalarının bolluğuyla Ekim rüzgarlıdır. Orta güz derler ama tohumun toprakla kavuştuğu Ekim zamanı. Bundandır ki Ekim ayında önce göğe sonra yere bakılır. Tohumlar hazır da olsa toprak tava gelmediyse ekim yapılamaz. İşte böyle. Önce güz yağmurlarının toprağı yoğurması lazım. Ekimde yağan yağmura ne denir? Darus. Darus. Evet. İlk yağmurdan sonra tarlada çukur açar. İçine önce saman doldurup üstüne tohum koyarlar. Bu tohumun yangınını almak içindir. Tohumun ateşi yağmurda buharlaşınca asıl ekime geçilir. Eğer böyle yapılmaz da yağmurdan evvel ekim yapılırsa ne olur? Çiftçiyi kaşıntı tutar. Böyle söylenir. Toprağın tava gelip gelmediğini anlamak için de bir avuç toprak alıp elde sıkılır. Eğer ele hamur kıvamında yapışıyorsa ekim vakti gelmiş demektir. Allah Allah. Tabii, yoksa dağılırsa olmamış demektir. Bassalar DDT'yi, Monsanto'dan aldıkları ilaçları bir şekilde olmaz mı gene? Yumuşatır mı o bilmiyorum. Denemek lazım. Biz deniyoruz evde. Öyleyse ekim yağmuru, darus her şeyden önemlidir. Onu çağırmak için arınma ritüelleri gerekir. Bazı yerlerde kadınlar ve çocuklar kapılarda kukla ya da süpürge dolaştırır. Yağmuru çağrıştırır. Bak, kukla dolaştırıyorsun ve yağmuru çağırıyorsun. Çağrıştırırsın ve çağırırsın. Kapıyı açan ev sahibi de onlara su serpiyor, yiyecek dağıtıyor. Köylerde oyunlar oynandığı da oluyor. Yalandan kavga edip yaygara koparmak bir yana, kadınların gizlice gizlice komşunun mutfağından maya çalıp bunu dere kumuna gömmesi ya da ceviz dallarıyla toprağa döverek döl yollarının açılması da aynı kaynaktan beslenen ritüeller. Ekim yağmuru çağırmak için hayvanlar da gözleniyor. Hatta biraz da hafifçe dürtülüyor. Ekim yağmuru gecikirse kurbağaların sırtına su dökülüyor. Kurbağa bağırtısının bulutları dolduracağına inanılıyor. Bu ayda çiçek açanları da söyleyelim. Ekim'de sihir otu, kekik, köy göçüren, şepart, ada soğanı, acı çiğdem, boru çiçeği, sonbahar fundası. Bunun latincelerini söylemiyorum. Bunların ne dilim döner ne de vaktimiz yeter. Uçanları da söyleyeyim. Mavi gerdan, bahçe çintesi, öter ardıç, saz delicesi, yılan kartalı, tepeli toygar ve saksağan. Onun latincesini söyleyeceğim ama dayanamayıp pika pika. Saksağan. İşte böyle. Pika pika mı? Evet. Saksağan. Latincesi. Tepeli toygarı da istiyor musun? Galleria cristata. Pika pika etti. Tamam. İşte durum evet, böyle. Evet. Şimdi günün haberlerine geçelim. Gene ortalık tamamen bir yandan savaş haberleriyle, bir yandan da iklim. İklime karşı mücadele edenlerin haberleriyle dolu. Özgürlük mücadeleleri de devam ediyor. Hemen söyleyeyim mi? Tarihte bugün, milattan önce 52 yılında Julius Caesar ya da Julius Caesar komutasındaki Roma ordusu Alezya Muharebesini kazanarak Galya'yı fethetmiş. Bu tarihte bugünün en sevdikleri ismi bunu hazırlayanların Caesar. Çok güçlü ya, Napolyon gibi. Onu seviyorlar. Demokrasi önemli değil. Zaferler elde ediyor. Bugün de 52'de Galya'yı fethetmiş. 1849'da bugün Amerikalı yazar ve şair Edgar Allan Poe Baltimore sokaklarında perişan bir vaziyette bulunmuş ve hastaneye kaldırılmış. Feci bir bağımlılıkları falan da vardı galiba. 1994'te bugünse ikinci nükleer karşıtı kongre nerede yapılmış? İstanbul'da, Türkiye'de. Nükleer karşıtı hareket o zamanlar 20. yüzyılın sonlarında bayağı güçlü. Evet, durum bu. Evet, haberler. Ve bakalım şimdi. Ortalıkta bir de şeyler var. Ciddi ayaklanmalar var. Öncelikle Hong Kong'dan bahsedebiliriz. Hong Kong'da gayet ciddi çatışmalar var. Gözünü kaybeden bir göstericiyle de konuşulmuş durumda. Ama aynı zamanda Irak'ta da 5 kişinin öldüğü haberi var maalesef. Hong Kong'daki gençlik askeri bir bastırmadan korkuyor fena halde. Yani dünyadaki en eşitsiz toplumlardan bir tanesiymiş. Onunla mücadele ediliyor. Biliyor muydun sen bunu Hong Kong'da? Büyük bir eşitsizlik varmış. Ve Uluslararası İşçi Hakları Forumu'nun temsilcisi, program yöneticisi Kevin Lin ile konuşulan bir Demokrasi Now'da da güzel bir sohbet vardı. Büyük bir eşitsizliğe karşı büyük bir mücadele var ve devam ediyor. Hong Kong nüfusu 7,5 milyona yakın. Evet efendim. Bildiğim kadarıyla. Tekrar bakalım. Ama onun 1/4'ü de sokaklara çıkmıştı. Devam ediyor. Haftalardır, hatta aylardır devam ediyor. Hong Kong'da gözünü kaybeden bir gazeteci polislere gazeteci olduğumuzu söyledik, ateş ettiler diyor. Sol gözünün bir avukat var, Michael Bidler adında, üzerinde gazeteci olduğunu belirten parlak renkli yelek ve kask takan Indah diye ve bir Mega Indah adlı gazeteci Çin'in 70. yıl dönümüne yönelik protestoları takip ediyormuş. Plastik mermi Indah'ın taktığı koruyucu gözlüğü de delerek gözüne isabet ettiğini söylemiş. Feci bir hal. Ama hiç merak etmeyin, Birleşmiş Milletler'den Hong Kong'da barışçıl gösteri ve itidal çağrısı gelmiş. İyi, güzel. Çarşambaya kadar süren tedavinin ardından doktorlar Indah'ın sol gözünün görme yetisini tamamen kaybettiğini de söylemişler. Bu bir saat önce, iki saat kadar önce gelen bir haber. BBC Türkçe'den okuduk. Irak'ta da hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişinin öldüğü haberi var. Eylemler salıdan bu yana devam ediyor. Hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericilerle güvenlik güçleri arasında en az 5 ölü, yüzlerce yaralı var. Bağdat, Nasiriye ve Irak'ın birçok farklı şehrinde. Birincisi işsizliği, ikincisi yetersiz kamu hizmetlerini ve üçüncüsü de her yerde sık sık görüldüğü gibi yolsuzluğu, hırsızlığı protesto için sokaklara çıkmış. Hani Bağdat'a ve Irak'a özgürlük götüreceklerdi 2003'te. Operation Freedom. Freedom'dı. Road to Freedom mıydı? Hatırlamıyorum bile. O kadar çok, her gün konuştuğumuz bir şeyin adını bile unutmuşum. O kadar saçmaydı ki. Operation Iraqi Freedom. OIF. Önce OIL yazmışlardı. Operation Iraqi Liberation demişlerdi ama onun ne kadar saçma olduğunu görünce sonra yok canım o kadar değil mi anlamına geldiğini birden çakınca ufak bir PR hatası halkla ilişkiler düzeltmişlerdi. Ama gelmedi ve büyük problemler var. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim engeli getiriliyor. Gaz ve gerçek mermi kullanıyorlar. Hem göz yaşartıcı gaz, bunun da zararları konusunda herhangi bir bilgimiz yok ama bol bol kullanılıyor dünyanın her tarafında. Gaz şirketleri de muazzam zengin oluyorlar bu gazı üretenler. Ama çarşamba dün yerel saatle 15.30'da Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla mesajlaşmaya engel, yasak gelmiş. Yasak hemşehrim diye. Arapçasını bilmiyorum yasak. Bu arada İngiltere'de de Britanya'da da Extinction Rebellion gösterilerine özel polis yetiştirilmeye başlamış ya. Nasıl yani? Scotland Yard planlama yapmış. İngiliz, Britanya polisi bu hafta sonu 2 haftalık protesto geliyor. Extinction Rebellion, yok oluş isyanı 7 Kasım'dan itibaren. International Rebellion. İtibaren. Evet, uluslararası eylem. Yeni bir polis teşkilatı getiriyorlarmış. Bakalım ne olacak. Metropol polisi 12 saatlik nöbetlere girecekmiş. Pazartesiden itibaren haftanın, eylemin ilk pazartesi başlangıcından itibaren 7 Ekim oluyor ve Britanya'da özel yani sokaktan temizleme timleri kuracaklarmış, insanları mümkün olduğu kadar görev başında tutmak için Metropolitan Polisi'ni özellikle özel uzmanlar Protest Removal Team, adı da bu, çok güzel değil mi? Protestoyu ortadan kaldırma timleri. Yani takımı. neden böyle bir şeye ihtiyaç var? İnsanlar zaten herhangi bir şekilde polise direniyorlar mı burada? Hayır, direnmiyorlar, olsun. Onları daha hızlı ortadan, yollardan, köprülerden, meydanlardan çıkartmak için. Yani bu zamana kadar takdir edilen İngiliz polisinin hareketlerini bir an önce ortadan kaldırıp diğer ülkelerdeki polislere örnek olmamak için mi yapıyorlar acaba? Evet, mesela I've seen smarter cabinets at IKEA diye, yani IKEA'da daha sağlam dolaplar gördüm. Yani dolap ama kabine aynı zamanda hükümet anlamına gelen kelime oyunları vardı. Onların hepsini kaldırmaya kalkıyorlar ama durum o kadar kolay olmayacak. Çünkü evet, dünya çok ciddi bir isyanın içine girmiş durumda. Unutmamak da gerekiyor, İngiltere'de ve dünyanın diğer geri kalanında insanlar da anayasal haklarını kullanıyorlar bu protestoları gerçekleştirirken. Ortada illegal bir durum yok. Tamam öyle. Evet. Hepsi polise de söylüyorlar, isterseniz gözaltına alın, ben bu hakkımı kullanacağım diye. Çünkü dünyayı yok etmekte olan petrolcüler, kömürcüler ve diğer fosil yakıtçılara karşı torunlarımızı ve onun çocuklarımızın geleceğini, doğmamış çocuklarımızı da korumakla yükümlüyüz diyorlar. Neden? Çünkü bu biraz önce saydığınız şirketlerin sahipleri aynı zamanda büyük medya organlarının da sahipleri ve hiçbir şekilde bu konularla alakalı haber yapmıyorlar. Bu konularda haber yapılmasının başlıca gereksinme Extinction Rebellion'a göre hayatın bir şekilde normal akışına durması ve bu konuyla alakalı olarak etrafınıza bakılması, evet, gündelik hayatınızda da bunu fark etmeniz olarak gösteriliyor. O zaman gazeteciler de fark ediyor. BBC'den tutun Daily Mail'e kadar birçok yerde iklim kriziyle alakalı haberleri görebilmeniz mümkün oluyor. Zaten şimdi Greta Thunberg'in başlattığı eylem bir seneyi biraz aşmış olarak dünyanın en büyük rekorlarını da kırdı. Şimdi birazdan o sayıları da verebiliriz. Gerçekten Mayıs 68 hareketinden bu yana görülmüş en büyük kitlesel taban hareketinin yayılmakta olduğunu görüyoruz. Ona geçmeden birkaç protestodan daha bahsetmek istiyorum. Haiti'de de çok kanlı şeyler oluyor. Haiti'de de yolsuzluk var hükümetin. Hatta birisi mecliste mi ne birisini vuruyor. Mecliste mi vurmuşlar? Evet, öyle şeyler oluyor. Gayet ciddi durumlar var Haiti'de de. Neyse, merak etmeyin. İnsanlar, devlet başkanı da ülkede birlik çağrısı yapmış. Ha, evet, çok rahatlatıcı. Haiti genel müdürü diyecektim. Haiti devlet başkanı Jovenel ya da Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Jovenel diye mi koymuş? Evet, o kadar uğraştım şey dememek için. İşte Fransız etkisi var. İsimlerde. Evet, büyük yolsuzluklarla suçlanıyor. Pek çok dünyanın birçok yerinde yöneticiler ve onların hempaları hırsızlıkla, yolsuzlukla suçlanıyorlar ve insanların burasına gelmiş durumda. Irak'ta mesela. Evet, Irak'ta da var. Çok ağır. Irak'taki yolsuzluk protestoları ülke geneline yayılmış durumda ve olaylarda 8 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Yolsuzluk ve işsizlik protestoları sebebiyle Nasiriye'de 4 sivil hayatını kaybetmiş, 200'ü aşkın kişi yaralanmış. Evet, Bağdat'ta başlayan ve başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde devam eden bir protesto dalgası bu. Ülkenin güney kentlerinden bahsediliyor ki çok da fazla protesto gösterisinin görülmediği yerler buralar. Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden 4 kişiyle birlikte gösterilerde ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, yaralı sayısında 300'ü geçtiği söyleniyormuş. Evet, ben de 5. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. 8'e çıkmış, evet. Ağır bir durumdan bahsediyoruz. Bir de İnternet kesilmiş, sosyal medya erişimi durmuş, polisler gerçek mermi kullanmış. Ya da böyle şekilde kullandığı iddia edilmiş. Bilmiyorum artık. Bağdat Havalimanı'nda işgal girişimi varmış protestocular. Mısır'da da öyle. 2000'den fazla insan tutuklandı. Büyük yolsuzluklardan da orada da bahsediliyor. Irak'ta, Mısır'da, Haiti'de ve başka yerlerde de devam ediyor. Ama öte yandan da şeyler de devam ediyor kesin olarak. Yükselen bir her yerde protestolar var. Hong Kong'u da söyledik. Küresel iklim grevlerine de bakalım. Tamara Towles O'Laughlin yazmış, Kuzey Amerika direktörü, 350 Org adlı kuruluşun. tarihi haftaya katıldım. Global Climate Strikes diye adlandırılan, yani kitlesel küresel iklim grevleri 7,6 milyon insanın katıldığı söyleniyor. Yani tarihin en büyüğü. 6,6'da bırakmıştık. Birkaç gün içinde son rakamların da gelmesiyle 7 milyonu aştı. Hatta 8 milyona yaklaşıyor. 7 milyon 600 bin kişi sokaklara vurdu. Büyük bir başarı. Fridays for Future hareketinin büyük bir başarısı bu. Çocuklarla beraber yapılan çağrıya 350 Org gibi, Extinction Rebellion gibi, Türkiye'de de gördüğünüz gibi Greenpeace gibi, WWF gibi birçok kurum destek verdi. Ve bu muazzam rakam ortaya çıktı. Fridays for Future'u da tebrik etmek lazım burada, ülke, dünya genelindeki hareket olarak. Evet evet, yani tümüyle son derece büyük bir başarı. 350 Org'un da tabii öyle. Ve şeyi de söylemek lazım. Yani bu devam ediyor. Şimdi bu daha başlangıçtı diyorlar. Eylem, evet, bu daha başlangıçtı diyorlar. New York'ta 20 Eylül'de ben katıldım diyor Tamara Toz. 250 bin kişinin arasındaydım. Gençler, yaşlılar, ana babalar, öğretmenler, bilim insanları, işçiler, işçi sendikaları, dini liderler. Hı hı. Yani onların içinde imamlar da, diğer bütün Dalai Lama'nın da adını geçti, yogiler de vardı. Rabbiler de vardı, hahamlar da. Evet. Ve çok incredible diyor. Yani hakikaten inanılmazdı diye yazmış Tamara Toz O'Laughlin. Ve orada pankart üstüne pankarta baktım. Yani 10 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuklardan fosil yakıt çağına son istiyorlardı. Hiç tartışmasız böyle pankartlar vardı diyor. En güzellerinden birini de dün de konuşma fırsatımız oldu. Tom Engelhart, kendisi bizzat 75 yaşında ve kendisinden büyük iki kişinin de bulunduğu bir arkadaşlarıyla sırtına yapıştırılmış 8 yaşında bir çocuğu, bak diyor ki ben odamı temizle diyorlar, temizlemeyeceğim. Odamı derli toplu tutmayacağım. Siz büyükler gezegeni derli toplu tutup temizleyene kadar diyor. Ve sonunda küçük bir şey var ama 16 tane filan ünlem işaretiyle, and I mean it diyor. Yani ben bundan, bunu gerçekten söylüyorum diye. Gerçekten önemli bir hareketin doğduğunun bütün işaretleri var. Yani. Ve görülmedik yerlerde de oluyor. Mesela birçok sivil toplum kuruluşunun, biraz önce isimlerini de andığımız sivil toplum kuruluşunun dahil olamadığı ülkelerde de Fridays for Future etkinlikleri düzenlendi. Dünya genelinde İklim krizine karşı Fridays for Future adıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Rusya'da vardı. Rusya'da çünkü çocukların hem bir toplumsal gösteri yapması yasak, hem de belirli bir süre bir araya gelmesi yasak. O yüzden devir daim şeklinde önce bir kişi duruyor. Ardından 15 dakika geçtikten ya da 20 dakika geçtikten sonra başka birisi de yer alıyor. 5 dakika mı? Özür dilerim. Evet. Devam ediyor bu. Makiçyan yazıyordu bunu. Makiçyan. Arşak Makiçyan. Arşak, evet. Çok ilginç bir şey. Kendisi de, ben bilmiyordum bunu, sonradan öğrendim. Konservatuvar mezunu. Kemancı. Kemancı. Hı-hı. Devrediyor 5. dakika. Ve kendi çabalarıyla beraber yapmaya çalışıyorlar bunu. Yanlarında çok fazla kurum da yok. Ama mesela Rusya'da 20 şehirde gerçekleştirilmiş, 20 kentte gerçekleştirilmiş bu gösteriler. Başkent Moskova'da hükümet binasının önünde ve Pushkin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı diye yazıyor. Devletin resmi haber alma ajanslarından bir tanesi olan Sputnik Türkiye'de. Rusya 23 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi'nde Paris İklim Anlaşması'nı onayladığını duyurmuştu diye eklemişler. Bir tek Türkiye kaldı onaylamamış olan. O da hala ortada. G20 ülkeleri. G20'de arasında, evet. Yoksa 10 ülke var. İşte Libya var. Evet, Sudan öyle. Var. Irak var. Irak İran var. Var. İran var. Lübnan var. Bir de Türkiye var işte. Şimdi bu arada müthiş bu Greta'nın da kim var arkasında ya, bu kızın konuşmalarını kim yazıyor, kim bunu öne sürdü diyen ortalama orta yaş üstü beyaz erkekler kervanı var bir de. Hı hı. Her kesimden büyük bir düşmanlık tweet'i geliyor. Greta Thunberg ve kendisi ve yakınındakiler de aman aman ne etkili oluyoruz diyorlar. Şimdi son katılımın kim olduğunu biliyor musun? Yeni bir Greta düşmanı daha başladı. Tanıyor muyum? Yakından. Yakından tanıyorum. Söylemeyeyim hemen ismi. Türk değil. Ha, o zaman tanımıyorum. Yoksa Türkleri de biliyorum. Var, Türkiye'den de var. Onların söyleyeyim mi? Söyleyeyim, neyse. Tamam hadi. Yok yok. Söyleyeyim. Tamam. İşte Vladimir Vladimirovich Putin. Aa! Ya. O da katıldı. Ne dedi? Greta'nın konuşması beni heyecanlandırmadı. Birilerinin çocukları kendi çıkarları için kullanması kınanmalı demiş. Aa. Bir Gün gazetesinden okuyorum. Vladimir Bey, neler diyorsunuz? 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde iklim değişikliği için adım atılması talebinde bulunduğu konuşmasıyla ilgili genel heyecanı paylaşmıyormuş. Birilerinin çocukları kendi çıkarları için kullanmasının kınanması gerektiğini söylemiş. Sen uzun süredir yoktun. 3 gündür. Şimdi soruyu soruyorum. Allah. Neredesiniz? Neredeydiniz diye sormayın da şimdi bu haberin üzerine. Hayır, sormayacağım. Sorum geliyor. Selahattin de destek verebilirsen, tüyo alabilirsin Selahattin'den. Putin'in konuşması seni heyecanlandırmadı mı? Putin'in konuşması beni heyecanlandırdı ama hangisinden, hangi söylediklerinden sonra heyecanlandırdı? Suudi Arabistan Milli Petrol Şirketi Suudi Aramco'ya yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutmak için hiçbir delilin olmadığını söyledikten sonra bu demeç beni heyecanlandırdı. Sonuçta bir anda petrolle alakalı, bir yandan dünyanın en fazla fosil yakıt üreten ülkesinin başında olmakla alakalı, karbon emisyonları hat safhada olmasıyla alakalı olarak konuları tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ardından bu konularla alakalı olarak sesini çıkarmaya çalışan çocukların sesini, birilerinin çocukları kullanmasına engel olmalıyız şeklinde demeçle beraber geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Beni heyecanlandırmadı diyor. Çok karışık mevzu. Gerçekten. Yani, ben anlamıyorum yani. Yani çok basit aslında. Senin anlamaman normal. Oh. Profesyonel olmak zorundasın. Sen profesyonel değil misin? Duygular elbette kaçınılmaz. Ancak her halükarda etkili olmak istiyorsak profesyonel olmak zorundayız sözlerini de eklemiş Putin. Yani profesyonel olalım demiş. Yani boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız demişti ya Greta. Benim burada ne işim var? Okyanusun ötesinde okulumda olmam gerekiyordu. Siz ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz? Yıkılın demişti Putin'in konuşması. Ben de size bir soru sorabilir miyim peki o zaman? Aynı minvalde. Olur mu? Hadi olsun. Tamam, oldu. 1987 yılında imzalanan 500 ile 5500 kilometre menzile sahip karadan havaya tüm orta menzilli füzelerin geliştirilmesini yasaklayan bir anlaşma vardı. Geçen ay Amerika 500 kilometre uzaktan bir hedefi vuran füze denemesi yapmıştı. Anlaşmadan çıkmasaydı Amerika yasak nedeniyle bu denemeyi gerçekleştiremeyecekti. Rusya'nın da çıkacağından bahsediliyor. Vladivostok kentinde konuşan Putin, elbette bu tür füzeler üreteceğiz ifadesini kullanmış ve bununla birlikte Amerika'nın aksini yapmadığı sürece kendilerinde yeni füzeler konuşlandırmayacaklarını söylemiş. Elbette Rusya'nın yeni füzeler üretmesi sizi heyecanlandırdı mı? Daha. Tavariş. Spasiba. Yani kimse Greta'ya modern dünyanın zorlu olduğunu, çok farklı yönleri olduğunu, hızla geliştiğini ya da Afrika'daki, Asya'daki insanların İsveç'tekiler gibi yaşamak istediğini açıklamamış. Bak anlatamıyorum. Şimdi anlatıyor. Tekerleme gibi oldu. Bir daha söyler misiniz? Ya kimse dünyanın zorlu bir yer olduğunu, çok farklı yönleri olduğunu, hızlı geliştiğini, modern olduğunu yani ya da Afrika'daki, Asya'daki insanların da İsveç'tekiler gibi yaşamak istediğini açıklamamış. Peki bu nasıl yapılmalı? Onları Afrika'da zaten yeterince olan güneşin enerjisini kullanmaya mı zorlayalım? Birileri bunun ne kadara mal olduğunu açıklamış mı diyor. Gazprom gibi dünyanın en büyük devlet petrol şirketinin yöneticisi, aynı zamanda nükleer yönetici, her şey. Duygular elbette kaçınılmaz ancak her halükarda etkili olmak istiyorsak profesyonel olmak zorundayız sözlerine. Sen profesyonel misin? Ben yarı amatörüm. Selahattin profesyonel, heyecanlandırmış. Putin'in Greta'nın konuşmasının kendisini heyecanlandırmadığı konuşmasındaki söyledikleri Bizi heyecanlandırdı. Reuters'ın bir analizine göre Suudi Arabistan'ın 14 Eylül günü petrol tesislerine hedef alan ve Riyad'ın petrol üretiminin yarısını kaybetmesine yol açan saldırılardan bu yana bölgede olası bir denge değişikliğine karşı kendisini ustalıkla konumlandırmaya çalışan ülkelerden biri hangisi olmuş? Türkiye. Russia. Formadır Russia. Hmm. Ya, yani fosil yakıtlarla alakalı bağınızı söylemeden, hatırlatmadan bu haberleri bu şekilde verdiğiniz zaman biraz kuru kalıyor sanki. Bu da beni heyecanlandırdı. Putin zaten, Trump'la Putin ve Bolsonaro beni çok heyecanlandırdı. Bolsonaro ne yapmış? İşte o da küfrediyor ya insanlara. Sen hızına geçilemeyecek kadar çirkin bir insansın. Amazonlar diyor. Dünyanın mirası falan değildir. Bizimdir diyor Amazonlar. Yerli ve millidir diyor. Ama yerli ve milli demişken bu arada su mevzusuna değindiniz mi siz? Ben dün yarısını dinleyebildim. Hangisine? Su. Hamidiye sularının Türk Hava Yolları tarafından alınmaması. Gideriz, gireriz yani, ona da. Çok fazla konuşuldu ama yerli bu, ve milli konusu olduğu için. Bu Greta meselesi çok birdenbire büyüdü. Türkiye'de filan da olmuş ama ilgilenmiyorum. Yalnız 3 gün içinde 5 tane, en az 5 tane ben yazı gördüm önemli. Dünyanın en önemli hareketlerinden birinin başını çektiğini söyleyen o yazılara da şöyle bir bakalım. Moya Crockett, Greta Thunberg'e gülümse, unut, canını sıkma, gülümse, genç kızlar gülümser diyenlere bir cevap veriyor. Her türlü hakkı var öfkelenmekte diyor Moya Crockett. Yazdı bunu Stylist Britanya'da. Çok ilginç şeyler çıkıyor. Mesela çocukluğumu çaldınız derken aklında ne Suriyeli ne Afrikalı çocuklar vardı. İnsanı tabiatın efendisi olarak kılan diye devam eden böyle Yeni Şafak gazetesindeki Seyfi Öğün'ün haberi var. Ama gerçekten hiç bakmıyorlar. Daha önce neler paylaşmış bu konularla alakalı, neler hiç söylemiş. Hiç. Afrikalı çocuklarla alakalı açıklamaları var mı? Suriye'deki çocuklarla alakalı olarak Putin'de açıklamaları var mı? Maalesef. İşte böyle şey oluyor, pop oluyor ya, daha önce tarih sadece o anki görüntüden ibaret olduğu için bazı insanlar için geçmişinde neler olduğuna herhangi bir şekilde bakma ihtiyacı duymuyorlar bu tip açıklamaları yapan kişilerin. İşte bunların ardından sonra köşe yazılarını doldurup hop gönderiyorlar gazeteye. Karşılığında ne oluyor? Hiçbir şey tabii ki, anma hizmeti bu. Gezegen için. Evet. Yerli ve milli politikalar için. Stephen Brunney de harika bir yazı yazmıştı. Greta Thunberg'in düşmanları haklı korkmakta. Yeni politik, sen iyisin, hoşsun diyen siyasiler de korkmalı diyor. Stephen Brunney de güzel bir yazı yazmıştı. Sasha Brown Worsham da gene Guardian'dan 1 Ekim tarih yazısında güçlü, akıllı genç kızların buralarına geldi. Onun için de Trump gibi erkekler titreyip duruyorlar diye bir yazı vardı. İtalya Seri D futbol takımlarından US Grosseto 1912 antrenörü Tommaso Cassellini dünyaca ünlü diye yazmışlar Milliyet'in haber sitesinde. İklim aktivisti Greta Thunberg'e doğrudan küfür ve hakaret ettiği için, ağza alınmayacak derecede küfür ve hakaretleri Facebook'ta paylaşım olarak paylaştığı için kovulmuş, işinden atılmış. Susan Moore da Greta Thunberg'in meydan okuyuşu patriarki, bütün ataerkil düzeni alt üst etti diye yazıyor Susan Moore. Guardian gazetesinde o da 1 Ekim tarihli ve bu harika bir şey diye yazmıştı. Yani David Wallace Wells da Intelligencer'da birkaç gün önce yazdığı yazıda, hatta 2 hafta önce diyelim, 17 Eylül tarihli, Greta'nın dünyası ama hala yanıyor. Ve 16 yaşındaki olağanüstü yükselişi ve onun jandarka benzeyen şeyiyle bu dünya değişiyor diye son derece ilginç bir yazı daha kaleme almıştı. Tom Englehart'sa, Thomas ya da Tom Englehart da en önemlisi, bak Greta'nın başlattığına ve bana neler yaptığını, bu yaşımda iklim yürüyüşlerine katıldım, perişan oldum, eve gidip sonunda baygın düştüm, bütün gün pankartları inceledim diye yazdıktan sonra, bende neyse ki benden de büyük iki arkadaşım da vardı, biz 5 kişi çıktık, insanlık tarihindeki en büyük suçu işlemeye hazır kişilere karşı Greta ve arkadaşlarının yürüyüşü devam ediyor diyorlar diyor. Ben son saati, yani ilk yarım saati biraz açtık ama son kapatırken çok önemli bir noktaya da değineyim. Yani bu şeyle başlamıştım, Tamara Toz O'Laughlin'le. Yani rakamlar hakikaten inanılır gibi değil. 7 milyonun üzerinde insan yer aldı. 6100'ün üzerinde eylem. 185 ülke. Zaten dünyada 192 tane ülke var. Yani neredeyse bütün dünya ülkeleri. Kuzey Kore olmuyor işte, biliyorsunuz malum sebeplerle. Çin biraz zor oluyor. Çin'de 2 kişi falan var. Böyle büyük kahraman kızlar olanlar. Ona 820 sivil toplum kuruluşu, 3000'den fazla şirket, 3024 şirket ve 9000'e yakın, 8583 web site, internet sitesi katılmış. Dünyada görülmüş en büyük eylemlerden, taban hareketlerinden bir tanesi ve bu daha başlangıç dediler. Devam ediyor. Hakikaten inanılması güç bir durum var. Ve şey de başlamış durumda. Aktivistler yelkenliğiyle de dalga geçiyorlardı ya biraz. Şimdi yeni bir yelkenli yola çıktı. Ya o gerçek mi? Tabii. O yelken mi? Amsterdam'dan 7 hafta boyunca Güney Amerika'ya gidiyorlar. Şili. Birleşmiş Milletler'in, evet, Şili'deki iklim konferansı için. Yani dün Jennifer Rankin yazmış Amsterdam'dan. Onunla bitirelim. Jennifer Rankin diyor ki Amsterdam'ın sahillerinde, rıhtımında yağmur yağıyordu ama öden sonranın başlarında küçük bir kalabalık yolcu ederken 36 aktivist ve 5 de mürettebat birden güneş açtı diyor. Önümüzdeki 7 hafta boyunca Atlas Okyanusu'nda bayağı ciddi dalgalarla boğuşacak ve hiç toprak filan olmayan bir yerde dünya hükümetlerini COP25 diye adlandırılan taraflar toplantısı Şili'de, Santiago'da uçmak, yani uçaklardan da büyük bir fosil yakıt çıkıyor, onu da engellemek için gidiyorlar Hollanda'dan, Amsterdam'dan Santiago'ya. Ve derhal fosil yakıtların yerde bırakılması, sona erdirilmesi için 36 aktivist yola çıkıyor. Onları da takip edeceğiz Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Sizin için gerçekten heyecan verici şeyler oluyor. Her zaman olduğu gibi bunu takipte yapacağız gencecik insanlar. Son haber de Royal Shakespeare Company baskılara dayanamamış ve BP sponsorluğunu çekmiş, sona erdirmiş. Ya böyle. Bu arada buldum. Arapça yasak ne demek? Hazır. Hazır. Hazır. Cümle içinde kullanayım mı? Kullan. Hazır el neft. Hazır el neft. Açık Gazete. The Beatles'dan dinlediğimiz O Darling adlı parçayla devam ettiği programımız saat 8.50 Açık Radyo Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Bu Beatles'ın meşhur son albümü Abbey Road'un 50. yıl dönümünde parçalarını büyük bir ölçüde sırayla bazen sıra dışı da olmakla beraber çalıyoruz. Oh darling, sevgilim bana lütfen inan, sana hiçbir zarar vermem ve beni bırakırsan da hiçbir zaman başaramam bu işi. Ben sana yalvardığım zaman inan bana diyor. Hiçbir zaman beni yalnız bırakma. Hiçbir zaman sana kötü davranamam diye giden klasik sözleri bir aşk şarkısı. Oh darling, yani ey sevgilim zaten anlamına gelen bir şarkı. Beatles'ın çeşitli konularda yaptığı bütün başarılı şarkıları gibi bu da güzel bir şarkı. Oh darling'i dinledik ve devam ediyoruz 50. yılında Abbey Road albümünü çalmaya, oradan şarkılar çalmaya. Şimdi devam edersek haberlere, şarkı kampanyası da başlatıldı. Facebook hesabından Sema Moritz müzisyen Can Osman Kavala'nın bugün doğum günü. Face'te gördüğüm tüm muhteşem müzikli videolar bugün onun için paylaşılacaktır. İçimiz buruk ama umudumuz tamdır diye. Siz de bugün Kavala için bir şarkı paylaşabilirsiniz dedi. Güzel fotoğraflar da var. Anayasal düzeni ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanan Kavala 62 yaşına Silivri cezaevinde giriyor. Bu cezaevindeki ikinci doğum günü. Arkadaşları, meslektaşları önceki her iki duruşmada Kavala'nın serbest bırakılacağını düşündü. Ancak olmadı. Kavala serbest bırakılmadı. Önümüzdeki duruşma 8-9 Ekim'de yine Silivri'de, arkadaşları, meslektaşları, onu sevenler, daha doğrusu yolu sivil toplumdan, bilimden, sanattan, adaletten geçen herkes bu kez onun serbest bırakılmasını umuyor. Biyanet'ten okuduğumuz bir şey. Kavala'yı biraz tanıyan insanlar Kavala'ya yönelik suçlamayı anlayamıyor. Suçu anayasal düzeni ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsmüş. Oysa Kavala hayatı boyunca adaletin ve eşitliğin inşası için mücadele etmiş bir isim. Anadolu kültürde hazırlanan projelerle genç yönetmenlere belgesellerinde, filmlerinde destek oldu. Suriyeli mültecilere yönelik projelerde destek sağladı. Herkes farklı, herkes eşit adlı hak odaklı projeye destek verdi. Yerel gazetecileri destekledi. Türkiye'de genç gönüllülerin yetişmesine katkı sundu. Alternatif medya kurumlarının kurulmasında öncülük etti. Bu ülkeden umudu kesen gençlerin sosyal sorumluluk projelerine destek buldu. Projelerinin hayata geçirilmelerini sağladı. Tam da birileri üniversite öğrencilerine ilkokulları boyayıp ne yapacaksınız? Sahilleri temizleyip ne yapacaksınız? Çevreci olsanız neye yarar derken Kavala gençlere güvendi. Bu ülkeye gençleri yeniden kazandırdı. Bu ülkeye genç yönetmenleri kazandırdı. Bu ülkeye farklı dillerin bir arada yaşayabileceğini anlatan toplumsal projeleri kazandırdı. Hemşinlilerin, Lazların, Kürtlerin dillerine, kültürlerine destek oldu. Farklı kültürlerin bu ülkede bir arada yaşayabilmesi için cesaretlendirdi. Özetle Osman Kavala bu ülkede geleneksel sermaye sahipleri nasıl yaşamıyorsa öyle yaşadı. O üretilenlerle, gençlerle, toplumla, hak arayanlarla birlikte ilerlemeyi tercih etti. Bugün iş insanı, hak savunucusu Osman Kavala'nın doğum günü. dündü. İyi ki doğdun Osman Kavala, iyi ki var oldun da bu topraklarda da sivil toplumun önünü açtın. Yazar Gaye Boralıoğlu'nun çok daha güzel söylediği gibi, bugün Osman Kavala'nın doğum günü. 62 yaşında, 2 yıldır hapiste. Nedeni vicdanlı, iyi kalpli, sorumluluk sahibi olması. Kavala'nın hapisliği Türkiye'nin utancıdır. Bu şekilde devam ediyor. Bu Biyanet'ten de dün akşam Cezayir'de de bir doğum günü anması vardı. İnanılmaz sayıda insanın gayet coşkulu, insana güven, umut veren bir toplantısı vardı. Fotoğraflar çekildi. Çok güzel de bir kitap yayınlamışlar. Sevgili dostum, canım, sevgili arkadaşım, Şer, merhaba. Sevgili kardeşim, Diyo, Sireli. Sevgili Osman Bey, merhaba. Cığım Kavala, abi, bey, merhaba. Kavala, cım, jan diye başlıyor çeşitli dillerde merhaba diyen. Çok etkileyici bir kitap, içinde sanat eserleri, fotoğraflar, harika yazılar, hatıralar bulunan nefis bir kitap hazırlanmış. Alfabetik sırayla olduğu için Açık Radyo ile başlıyor. Yaşasın Özgürlük. Arkasından da Agos, gene alfabetik sırayla, ve Hrant Dink Vakfı ailesi. Özgür, ışıl ışıl ve umutlu günlerde buluşmak dileğiyle. Nice mutlu yaşlara Osman Kavala diye devam ediyor. Güzel bir fotoğraf Berj Arabiya'nın çektiği. Ondan sonra da sayısız dünyanın, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen isimlerinden yazar, çizer, filozof, aktivist, kimi ararsanız yazdığı, gönderdiği mesajlar, fotoğraflar var. Benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi şahsen Balca Erener'inkiydi. İyi ki doğdunuz Osman Bey, çok sevgiler diyor. Ve bir sokağın ucundan bir gökkuşağı yükseliyor. Olağanüstü güzellikte bir fotoğraf. Bildiğimiz şehir, sokak. Hemen arkasından da, iki sayfa arkasından da Banu Cennetoğlu'nun gökyüzünü boydan boya kat eden bir şimşeği de var. O da bu resmin öbür tarafı. Bir de Banu Karaca'nın mesela bizim de sık sık kullandığımız Muhammed Ali'nin şiiri. İngilizce'de bilinen en kısa şiir olarak geçiyor. Me, we, biz, siz, ben, siz, ya da bir empatinin doruk noktadaki uzantısı olarak. Harika bir kitap gerçekten, çeşitli fotoğraflarla. Rivayet o ki bu kitap eline ulaştığı zaman, erken ulaşmış, biter bitmez ve iyi ki hapisteyim demiş bunu görünce. İnsanın, evet, keşke olmasaydım. İnsanın gözlerini dolduran bir şey. Benim en beğendiğim şeylerden bir tanesi de, sanat çalışmalarından bir tanesi de Halil Altındere'nin yaptığıydı. Bunu gördün mü? Dronlu. Evet, dronlu. Drone, insansız hava aracı. Hava aracı ve savaş aracı, barış aracı olarak kullanılmış. Drone uçuyor. Bu gerçek bir fotoğraf. Drone'un sarkıttığı da Osman Kavala. Free yazıyor. Kocaman bir bayrak uçuruyor drone. Özgür Osman Kavala diye. Çocukların gönderdiği harika resimler var. İda, Aslı ve Jean-François'un gönderdiği, çocuklardan, çocukların yaptıkları yarı at, yarı insan resimleri de var. Bak bak bitmiyor. Yani hakikaten dün gece bu Açık Gazete için çalışmak yerine oturup kitap kitabı bakıp okudum, baktım filan. Ve bunu vakit kaybetmek olarak nitelemiyorum. Güzel, inanılmaz güzellikte tarihi fotoğraflar, çocuk fotoğrafları, çocuk resimleri de bulunuyor içinde. Nadire Mater'in de gönderdiği fotoğraf harika. Martılar sahilde. Sevgili Osman, kutlu olsun. Güzel bir yıl geliyor yeni yaşında. Martılar seni çağırıyor. Dışarıda kucaklaşmak sözüyle diyor. Nadir Hanım'a da bir günaydın diyelim. Şimdi dinliyorlar bizi. Günaydın. Dün akşam beraberdik zaten orada. Yani mesela şey de Nuran Terzioğlu Galeri Apel'den de harika bir fotoğraf göndermiş. Bütün ekip bir arada gülümseyerek fotoğraf çektiriyorlar ve protesto ederek. Sevgili Osman Kavala'nın doğum gününü kutlamak isterken isimlerimizi yazıyoruz diyor. Ancak kendisinin onca destek ve iyiliği imza kullanmadan yarattığını hatırlayarak demiş ve yok isimler tabii. Diyarbakır Sanat Merkezi, Nevroz, 21 Mart 2005 sergi anısı diye. Yani eski ve yeni şeyler var. Çok eski, 20 yıl önce yapılmış Kapadokya gezilerinden birlikte anılar var. Faruk Pekin'in anlattığı fotoğraflarla. İnsan yani hakikaten çok heyecanlanıyor, duyarlanıyor ve bu güzelliğe de hayran oluyor. Şurada bunu gördün mü? Serra, Sibel ve İzel'in imzaladığı, Serra'nın yaptığı resim. Bu pastayı Serra doğum gününüz için çizdi. Üzerinde 7 tane mum var. Sayfayı ters çevirince 7 ayaklı bir dinozora dönüşüyor. Bebek bir dinozor ama ağzından çok güçlü bir alev püskürtebiliyor. Annesinin alevinden bile güçlü bir alev. Bu yüzden siyah. Böylece annesi işe gittiğinde bile kendini koruyabiliyor. T-Rex'i tek nefeste alt edebiliyormuş. Ağzını alevin çıktığı yerden farklı olarak ayrıca çizdi Serra. Tasma gibi görünen pembe mavi çizgi. Tatlı tatlı gülümsüyor. Bu yavru kız dinozor kurtulmanıza yardım edecekmiş. Sevgilerimizle demişler mesela. Böyle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanatçılarından da özel olarak bu durum için yapılmış, doğum günü için yapılmış özel işlerinde yer aldığı bir şey var. Çok heyecan verici bir geceydi. Gecenin devamını, bunu anlatmak kolay değil, mümkün de değil. Ama işte çocukların şeyiyle de bitiyor. Kreş isteriz. Yazan Çadırkent çocukları. Vermezseniz küseriz diye bir afişleri de var. Yani işte böyle. İyi ki doğdun Osman. İyi ki doğdun. Kavala diyoruz ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağından eminiz aslında. Bırakın umudu, eminiz. Ayşe Toprağ'ın da sonbahar 2019'da Marc Chagall'in resminin kartpostalının peşindeydim. Uzun zamandır bir türlü bulamadım. Zira sana göndermek istiyordum. Nedeni de geçen gün duruşmada bir an aklıma bu tablo geldi. Ayşe ayağa kalkmış, sana el sallıyordu. Sanki birdenbire ikiniz de havalanacakmışsınız ve hop o koca salonun ortasında buluşacakmışsınız gibime geldi. Hakimleri ve özellikle de savcının yüz ifadelerini hayal edip kıkırdamaya başladım. Sonra düşündüm. Kim bilir, bu absürtlüklerle dolu ülkede bir an bu da olabilir. Bu düşünceyle umutlanıverdim diyor. Doğum günün kutlu olsun. Gelecek sene hep beraber kutlayacağız. Sevgiler Ayşe Toprak demiş. Hepsi birbirinden güzel çalışmalar var. Çeşitli dillerde de yazılmış. Dediğim gibi aralarında İngilizce, Fransızca, Kürtçe, Ermenice yazılan mükemmel bir kitap. Kavala'nın hapisliği gerçekten Türkiye'nin utancıdır. Bunun bir an önce bitmesi en büyük dileğimizdir. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, bu yeni damadın da anlattığı, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın anlattığı durumu bir de senden dinleyelim. Nedir, ne oluyoruz? Çok başarılı bir tablo çizdi kendisi. Acaba evet. Öyle mi? Evet. Her yılın işte sonbahar başlangıcında, Eylül bazen Ekim ayında, çok uzun yıllardan beri Türkiye'de Avrupa ülkeleriyle birlikte bir orta vadeli program yayınlar. Artık şey haline geldi, gelenek haline. Biz de işte malum ya, adaydık üyeliğe. Onun için biz de bu şeyi, programı, 3 yıllık programı yayınlamaya başlamıştık. Bunun adı orta vadeli programdı. Yani standart adı budur. Avrupa'da da böyle adlandırılır. Fakat ne olduysa geçen yıl tam da işte büyük bir türbülansın içine düştüğü bir sırada ekonomi, tekrar hatırlatmama gerek yok herhalde, dinleyiciler de ne olduğunu hatırlıyorlar. Orta vadeli programı merakla bekliyorduk. Acaba kabul edilecek mi bu resesyon? Büyüme tahminleri yapılacak? Nasıl bir program? Tabii merakla bekleniyordu. Her yıl böyle olmuyor. Bir de baktık ki Sayın Bakan yeni ekonomi programı diye açıkladı. İsim değişmiş. Tabii bu yeni lafı büyük bir iddia aynı zamanda. Neden buradan bir giriş yaptım? Çünkü bu yıl acaba ne diyecekler, herhalde orta vadeli program denecek tekrar diye düşünüyordum. Yine yeni ekonomi programı diye çıkıldı. Şimdi bir dizi tuhaflık tabii var ve onlardan söz edeceğim. Ama ilk tuhaflık buradan başlıyor. Şimdi yeni değil mi, Türkçe biliyorsak yeni bir kere kullanılır. Hani bir daha eğer kullanacaksak o eski hale gelmiştir. Hakikaten daha farklı yeni bir program açıklanmış olur. Tuhaflığın ilki oradan başlıyor. Çünkü yeni eski program, geçen yılki program yeni programdı. Bu nasıl tekrardan yeni program oluyor? Onu anlamak mümkün değil. Hatta Mafya İlmez ilginç bir buluş yapmış. Dedi ki yazısında bu programı değerlendirirken, aslında dedi bu kafa karıştırıyor. En yeni program diye bunu adlandırmak gerekiyor dedi. En yeni program. Tabi gelecek yıl gene ne olacak bilmiyorum yani. Gene yeni program mı denecek? Neyse, işin bu tabi en önemli tarafı değil. Adına ne koyarsan koyun. Bir dakika Seyfettin, pardon, bir müdahalede bulunayım. Ben seninle tam aynı fikirde olmadığımı söyleyebilirim. Yeterince modern hayata vakıf olmadığın gibi bir kanaate kapıldım. Olabilir Ömer. Reklamcılık sanatının bir numaralı özelliği yeni kelimesidir. Her şey yenidir. Çıkarılan bütün ürünler, otobüs duraklarında ya da panolarda, televizyon reklamlarında, her şey, bütün ürünler, bildiğimiz bisküvisinden çikletine kadar her şey yenidir. Sen bunu fark etmedin ya da herhalde. Fark etmiyoruz da bizim bir kişet kafasıyla kere tamam, büyük bir dönüşümde bir kere bir yeni adı konulabilir. Genellikle de neo diye adlandırılır. Evet, neo. Yeni diyor ama bu 20-30 yıl kalır yani. Bunun daha da yenisi sürekli olmaz değil mi, bir programın her yıl açıklanan? Neyse. Her yeni ürün yenidir. Yenidir. Peki yeni program diyelim. Yeni ekonomi programı. Bir dizi tabii tuhaflıkla, sürprizle çıktı ortaya. Şimdi bu tip programlar tabii bir iktidar sonuçta. İktidarın programı bu. Yöneten hükümetin ekonomi kanadının programı. doğaldır ki bir doz iyimserlik olur. Yani bunu tabii ki kabul edebiliriz. Çünkü çıkıp da ya o kadar da bir hesap kitap yaptık ey vatandaşlar, durum öyle çok da parlak değil galiba falan gibilerinden bir şey beklemeleri, söyler beklemeleri, itiraf beklemeleri olmaz tabii. Olmaz, ama evet. Bunun dozu kaçırıldığı zaman da işin ciddiyeti kaçıyor, inandırıcılığı kaçıyor. O zaman da tabii ciddi alınmamaya temayülü doyuyor. Dolayısıyla burada işi, o dozu, iyimserlik dozunun iyi ayarlanması lazım. Ama bu programda daha ilk baştan yani gayri ciddi bir hava olduğunu hemen görüyorsunuz. Çünkü programda ilk neye bakarız? Büyüme acaba nasıl öngörülüyor? Çünkü zaten ekonomi bir resesyondan geçti. Evet, bu yılın başında bir toparlanma var. İlk çeyrek ve ikinci çeyrek rakamları açıklandı. Yaklaşık %3'e yakın bir gayri safi yurt içi hasıla artışı var. Fakat hala geçen yıl yenilen darbenin tümü telafi edilemedi. Çünkü hala geçen yıla kıyasla %2'ye yakın bir daha düşük noktadayız, seviyedeyiz gayri safi yurt içi hasıla açısından. Hani teknik olarak söyleyecek olursam mesela ikinci çeyrekte yıllık büyüme hala -1.5. Yani geçen yıla kıyasla, ikinci çeyreğe kıyasla en son bildiğimiz rakam bu. -1.5. Peki bundan sonra ne öngörüyor? Acaba programa ne koymuş diye baktığınız zaman, çok rakamlara da boğmak istemiyorum ama oradan başlayalım. Bir kere bu yıl diyor ki %0.5. Aslında bir büyüme %0.5. Şimdi bu ne demek? -1.5'tan 0.5'e getirebilmen için ekonomiyi ikinci yarıda, yani zaten üçüncü çeyrek tamamlandı. Tam rakamları bilmiyoruz ama tahminde bulacağız kısa bir süre sonra beta olarak. Dördüncü çeyreğin daha ne bize hazırladığını bilmiyoruz. Ama sonuçta bu ikinci yarıda çok ciddi bir canlanma, ciddi bir büyümeyle ancak negatiften az da olsa bir pozitife geçiş olabilir. Bir kere bir burası bana hiç de inandırıcı gelmiyor. Ha, belki çok da büyük bir daralma 2019 büyük bir daralmayla bitmeyecek ama en iyi ihtimalle sıfır olabilir. Burası da çok önemli değil. Yani diyelim ki 0.5 biraz iyimserlik dozu katılmak istendi. Kabul. Ona da fitim. Ama 2020 mesela sadede gelelim. Önümüzdeki 3 yıl ne oluyor? Büyümeyi nasıl öngörmüş? İşte orada bir tuhaflık hemen göze çarpıyor. %5. Evet. Büyüme oranları. Çin'i bile geçer bu durum. Yani bu hiçbir, bir kere bu kadar ki hiçbir orta vadeli programda böyle bir donuk bir seviyede büyüme öngörülmemişti. Bu zaten hiçbir geleceğe dönük bir programda böyle şey olmaz. Çünkü hiçbir ekonomik model, çünkü sonuçta eğer bir program yapıyorsan iyi kötü elinde bir model vardır ki var tabii hazinenin, ekonomi yönetiminin, bürokrasinin elinde. Bu hani ya yavaş yavaş bir veya biraz bir miktar hızlı bir daha yüksek büyüme patikasına çıkarsın, sonra bir durulma olur falan. Şimdi böyle %5 çok şaşırtıcı tabii biz iktisatçılar için ama çok da sürpriz değil galiba. Çünkü neden %5? Cumhurbaşkanı birkaç hafta önce çıkıp demedi mi en az %5 ben büyüme istiyorum? Evet. Dedi. Belli ki işte bu program hazırlanırken ona da sunulur. Demiş ki bana böyle şey büyük bir ihtimalle daha gerçekçi bir program vardı. Yani işte resesyondan çıkan bir ekonomi. Ne bileyim ben, belki %4 mu koydular, ne yaptılar 2020'yi. Sonra yükseliyordu, iniyordu. Neredeyse böyle şey olmaz dedi herhalde. Bilmiyorum, tahminen söylüyorum ama önemli değil. Belli ki burada bir en tepe siyasetin şey var, iradesi var, damgası var. Ama böyle en tepe zaman, siyaset iktisatçı olduğunu söylüyor zaten. Evet. Evet. Gerçi diplomasını bulamadık henüz ama olsun. Yani ayrıca iktisatçı olması da gerekmez Cumhurbaşkanlığı. Evet, evet ama kendisi iktisatçıyım diyor. Evet ama iktisat kadrosuna, iktisadı yöneten önce bakandan, onun tabii bürokrasi, uzmanları, bunları hazırlar, tartışılır. Dediğim gibi bir miktar insanlık dolu da onun içinde. Ama %5, %5, %5. Sonra tabii bunları koyunca şey uzmanlar programa en baştan, sonra ne yaparsın? Sonra diğer bu büyüme nereden kaynaklanacak? Yani ne kadar tüketimden gelecek, ne kadar yatırımlardan, işte ne kadar ihracattan, kamu nihai tüketim harcamalarından, bunları ona uydurmaya çalışırsın ve hakikaten manzara öyle gözüküyor. Ama bunu yaparken de tabii her şey tam uymuyor. Orada da çok tuhaf şeyler var, iddialar var. Onları da istersen kısaca... Lütfen, evet, özetlersen. Şimdi %5, tamam, çok da abartılı değil. Yani önce onu söyleyeyim. %5 büyüme Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme haddi olarak ben de öyle görüyorum. Aşağı yukarı %5. Zaten başka bir şey açıdan da bu %5'in tabii niteliği önemli. Tamam, potansiyel olarak böyle büyüyebiliriz ama bu garanti değil. Bunun için bizim kaynakları çok iyi kullanmamız lazım. Etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Ve en önemlisi de tabii yatırım. Çünkü tüketimi biliyoruz. Beceriyiz maşallah tüketmeyi. Fırsatını bulunca bir de krediler açılırsın. Onların da tabii ne kadar açılacağı ve faiz hatları ne kadar hızla inecek onu tam kestiremiyoruz şimdilik ama tamam yani bir iyileşme başladı. Tüketimi de önemli bir paya sahip olacak bu %5'in içinde ama yetmez. Nispeten tüketim artışını makul bir düzeyde tutmuşlar. Ama ikinci esas şaşırtıcı kritik nokta yatırımlar. Şimdi yatırımlar şöyle özetleyeyim, hiç kıpırdamıyor. Yani tüketimde bu ilk yarıda dedim bir canlanma oldu. İşte %3'e yakın birikimli bir artış var gayri safi yurt içi hasılada. Ama yatırım kalemi felaket. Bir yıl içinde yani en son bildiğimiz rakam ikinci çeyrekten ikinci çeyreğe %25'e yakın yatırımlarda daralma var. Çeyrekten çeyreğe hani büyüdü dediğimiz, canlandı dediğimiz bu yılın ilk yarısında birinci çeyrekten ikinci çeyreğe yatırımlar %7.4 küçülmüş vaziyette. Yani devam ediyor daralma. Şu olayla nasıl olacaklar? Orası bir muamma bana göre. 2020 yılında %10'luk bir yatırım artışı programa konmuş. Nasıl olacak bu yatırım? Efendim? Bu yatırım hesabı projeksiyonu nasıl gerçekleştirilecek? Vallahi işte, tamam, soru bu. Soru bu. Yani bunun için çok ciddi bir güven tazelenmesi lazım. Yatırımcıların hem yerli hem yabancı, evet artık ekonomi çok iyi yönetiliyor. İşte enflasyon da düşecek, fiyat istikrarlı olacak, döviz kuru da istikrarlı olacak. Buna inanacaklar. Dışarıda maceralar olmayacak. Ondan sonra biz de artık tamam yatırımları yaparız, batmayalım, batmayız demeleri lazım. Yani kritik nokta güven tabii. Güvenin yeniden kazanılması. Buna dair ortada öyle çok bir emare yok. Bu programda aslında hani güvenin geri kazanılmasında bir tabii kilometre taşı olması beklenir. Ama tutarsız bir program ve inandırıcılıktan uzak bir program gündeme getirdiğin zaman bu tam ters etki yapar. Ters teper, ya bu iş ciddiye alınmıyor, bu ne biçim program diyebilirler, inanamayabilirler. Şimdi bu yatırım kaleminde kesinlikle böyle. Şimdi başka bir şey, ilginç nokta, 3 yıl vade içinde büyük bir iddia aynı zamanda ifade ediyor bu program. Nedir bu iddia? Yani büyümeyi konuştuk, %5'e hemen çıkış bana göre yatırım kalemi nedeniyle mümkün olmayacak. Sonra işte reformlar yapılır, güven kazanılır, ekonomi düzgün bir şekilde yönetilmeye devam edilirse, dışarıda maceralara kalkışılmazsa evet belki 2021'de %5'e ulaşabiliriz. Buna şey diyemem, yani çok aşırı iyimser diyemem. Ama 2020 için %5'i oldukça iyimser buluyorum, hatta abartılı buluyorum. Nitekim sadece ben değil, yani bütün uluslararası yerli böyle büyüme tahminleri yapan kuruluşların hiçbirinde tahminleri buna yaklaşmıyor bile. Yani en yükseği %2,5, %3. Neyse, ama iş bunda bitmiyor. Büyük bir iddia aynı zamanda içeriyor program dedim. Bu iddia Türkiye bu %5'i büyümeyi gerçekleştirecek. Ama aynı zamanda bu büyüme ihracat çekişli bir büyüme olacak. Yani dış dengeyi bozmayacak, cari açık büyümeyecek. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir büyüme olacak. Şimdi Türkiye bunu hiçbir döneminde bu son 20-30 yılda başaramadı. Belki bundan sonra başarır. Belki bundan sonra, şimdi iddia bu, bundan sonra başaracak deniyor. 3 yıl içinde, şöyle özetleyeyim. 2020'de işte cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı %2,5 gibi, -2,5, yani açık var. Ama nasıl bir mucize olacaksa 2 yıl içinde bu açık sıfırlanıyor. Şimdi diyorsun ki ya acaba ihracat mı çok hızlı artacak? İhracat rakamları da yok. Sadece büyümenin kaynaklarında o kalemlerde işte tüketim var, yatırım var. Kamunun nihai tüketim harcaması var. Bir de net ihracat dediğimiz, ki o net ihracat ihracatın büyümesi eksi ithalatın büyümesidir. Sadece o kalem var. O belli ki bu şeyi, dengeyi tutturmak için konmuş oraya. Ciddi biçimde tabii sonunda pozitife geçiyor, ama nasıl oluyor da ihracat artıyor, ne kadar artıyor, ithalat ne yapıyor, adeta gizlenmiş bu rakamlar. Şimdi öyle olunca tabii tam bu mucizenin ya da bu büyük iddianın, hadi mucize demeyelim, bu büyük iddianın nasıl gerçekleşeceğini tam kestiremiyoruz. Ama sonra bakıyoruz ki turizmden medet umuluyor. Çok ciddi bir turist sayısında artış, üstelik ortalama gelirlerinde artış konmuş. Başka türlü tabii bu iddiayı nasıl şey edeceksin, değil mi, destekleyeceksin? 50 milyona zaten onu da Cumhurbaşkanı biliyorsun. Gene kısa süre önce, değil mi? Hatta dün mü, evvelsi gün mü? Evet. 30 küsur milyon işte turist, %12 arttı bu yıl turist sayısı. Çünkü Türk lirası yerlerde sürünüyor. Muazzam ucuzladı Türkiye. Tabii yani turist sayısı da artar. Ama sonuçta kaç, 32 mi 33 mi, ben de tam bilmiyorum rakamı, ama 30 küsurlarda bir turist şeyimiz var, potansiyelimiz var, milyon. Bu diyor 50 milyona çıkacak diyor 3 yıl içinde. Bunu nasıl şimdi hesaplayabiliyor? Bilmiyorum. Şimdi yani bu da son derece büyük bir projeksiyon çünkü. Yani dünya çapında yani, bir evet, projeksiyon yani yapıyor. Yani 40 milyona çıkacak 3 yıl içinde. Tamam, iyimser bir bakış, ama neden olmasın dersin. İşte Türkiye'nin cazibesi artacak. İşte efendim Türk lirası da öyle hemen değerlenmeyecek falan filan. Olabilir, bu kabullenilebilir, ama yani 50 milyona nasıl çıkar 3 yılda turist sayısı, daha önce bir herhangi bir ülkede oldu mu hiç sanmam. Şimdi bu iddianın da yani arkasında bir bizim sanayimizde bir yapısal dönüşüm olup giderek daha çok işte aramalı ithal ediyoruz, hatta önemli miktarda tabii yatırım malı ithal ediyoruz. Bu mallar ikame edilmeye başlandı. Bu hızlanacak bu süreç. Öbür taraftan ihracatımız şahlanacak. Ne olacak da şahlanacak yani. İşte gördük bu kriz döneminde 2018 yılı ve kısmen de 2019 cari fazla vermeye başladık. O da övüle övüle tabii bitirilemiyor. Dengeye geldik diye. Bu işi yakından bilmeyenler de diyebilirler ki sen çok yüksek, büyük iddia diyorsun. İşte bu gerçekleşti bile değil mi? Cari açık bitti, cari fazla başladı. Evet. İyi de bu ihracattan kaynaklanmadı ki. Sonuçta ihracat artışı çok mütevazi. Peki... Nereden kaynaklandı? İthalattaki muazzam düşüşten. Düşüşten. Ben... Neden düştü? Çünkü içeride hem yatırım talebi hem tüketim malı talebi tamamen bitti. Öyle olunca da tabii ki ithalat muazzam bir düşüş yaşadı. Bu hep böyle olmuştur krizlerde Türkiye'de zaten. Bunda övünülecek bir taraf yok. Yok. Sen %5 büyüme, daralan bir ekonomide cari açık başka ya da cari dengenin durumu başka olur. Büyüyen ve iç talebe dayalı büyüyen bir ekonomide cari denge başka türlü olur. Sen %5'e biz gelecek yıl, önümüzdeki yıl fırlayacağız, büyümeyi fırlatacağız dediğin zaman bunun içine ciddi miktarda tüketim ve yatırım, özellikle yatırım artışı koyduğun zaman bunlar nereden gelecek? Bir kısmı, önemli bir kısmı belki de ithalattan gelecek. Bu arada sen ihracatını hakikaten arttırabilecek misin? Bu kadar arttıramayacağın çok açık. Ne olacak? Belki 10 milyon daha turist gelecek seneye ilave. Bilmiyorum yani. Seyfettin, ben bu nokta... Bu inandırıcı değil yani. Evet, değil. Bu noktada ben de bir başka soru sormak istiyorum izninle. Az zamanımız kaldı ama bugün Barış Soy'dan da T24'te buna değinmiş. Önemli bir soru bu. Güvenli bölgeye harcanacak 26,4 milyar dolardan önemli olan konu diye aslında işte iklim değişikliğine değinen bir ilginç konu var. Fakat şunu söylüyor, gazetelerden öğrendiğimize göre iktidar Suriye'nin kuzeyinde 500 kilometreye yakın, yani 480 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğindeki bölgeyi tırnak içinde temizledikten sonra 5000 nüfuslu 140 köyle 30.000 nüfuslu 10 ilçe inşa etmeyi planlıyor. Amaç Türkiye'deki 2 milyon Suriyeli göçmeni buraya yerleştirmek. Projenin maliyeti 26,4 milyar dolar. Yani Türkiye'nin turizmden bir yılda elde ettiği paranın tamamı veya Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin aşağı yukarı tümü diyor. Bu kadar büyük para ciddi ciddi güvenli bölgeye mi harcanacak yani? Evet, ama paranın önemli bir kısmını Batılılar verecekmiş. Yerseniz diye de bir parantez açmış. Aynen ne böyle demek yani, bu? Ya bir kere bu tabii muazzam bir siyasi operasyon. Bu nüfus şeyi, mühendisliği. Kere bu nüfus ve Suriye'nin nüfus yapısını değiştiriyor. Bir kere bunu Suriye hükümeti ne diyor? Başka bir egemen ülkeden bahsediyoruz. Başka bir egemen ülkeden bahsediyoruz. Hani kendi ülkende bile böyle nüfus mühendislikleri artık tarihe karıştı. İnşallah tabii tarihte çok yaşandı bunlar da. Şimdi kolay kolay yapılamıyor. Hele böyle şeye işte Avrupa'ya, Batı'ya entegre bir ülkede yapamazsınız. Ama bu egemen bir başka ülkeden söz ediyoruz. Sen onun... Hükümet buna ne diyor bir kere? Onunla anlaştın mı? Bir, bütün bu parayı Batılılar neden versin? Evet, işte ben de çok da büyük bir miktar yani 26,5 milyar dolara yakın. Evet. Hayret, inanılır gibi değil. Yani bu da çok ciddiye alınacak bir şey değil. Üstünde durmaya değer mi bilmiyorum. Burada yapılabileceğini sanmam. Yani orasını temizleyebilirsin tabii büyük şeyleri. Badireleri göze alarak, savaşı da savaşı göze alarak yapabilirsin. Ama sonra ne yapacak köyleri? Artı bir de tabii şu soruyu da sormak lazım ya. Buradaki Suriyeliler bakalım gidip oraya yerleşmek istiyorlar mı? İstiyorlar, evet. Zorla mı götüreceksin? Herhalde. Evet, çünkü evet. Onların geldikleri, tabii ki Suriye'ye dönmek isteyebilir önemli bir bölümü kendi ülkelerine, vatanlarına. Ama onların köyleri vardı, kasabaları vardı. Her neyse orada işleri, güçleri, toprakları vardı. Yani bu bir çeşit hani şey, tipik bir ütopya gibi duruyor bu. Hayali bir şey kurulacak orada. Yaşam bölgesi. Herhalde tek tip TOKİ yapacak, tek tip şeyler. Evler, toprak verilecekmiş. O topraklarda bir tarım yapacaklar orayı, biliyor mu bunlar? Yapmak istiyorlar mı? Yani şey gibi, zihni sinir projesi gibi bir şey yani. Evet, ütopya ile de distopya karışımı bir şey aslında tabii, evet, nasıl zorla evet. Da gönderilecekleri evet, varsayılırsa aynen. Tabii değil mi? Aynen. Sordunuz mu Suriyelilere öyle bir şey yaparsak gidecek misiniz diye? Peki son bir soru, bununla ilgili olarak ek bir soru. Bütün bu medya, yani iktidara yakın, Cumhurbaşkanı'na yakın medyada bir sürü aklı başında olduğu söylenen köşe yazarları bunlar hakkında ne diyorlar? Bu gerek biraz önce sözünü ettiğin tuhaf nüfus yani turizmle ilgili projeler. Sonra... İzlemiyorum açıkçası. Evet. Ben... Ya, yani ama kim bilir, herhalde çok güzel, her şey çok güzel olacak böylece. Hem Suriyelilerden kurtulacağız. Hem orada Kürtlerle aramızda bir Araplardan oluşan tampon bölge yapacağız. Ne ala tamam. Güzel de nasıl yapacaksın yani, o kadar hani bırak maliyetini, parayı da bul falan. Bence en önemli burada bir insanlık şeyi var boyut. Evet, nüfus mühendisliğine ne diyorlar acaba bütün bu baş yazarlar? Ona nüfus mühendisliği demiyorlar herhalde. Evet. Suriyeliler vatanlarına dönecek diyorlar. Yani sen şimdi Türkiye'de diyelim bir yerin bir bölgede bir savaş çıktı. Komşu ülkeye sığınmak zorunda kaldılar. Ondan sonra sen o insanlara sığındığın ülke, ben sana bilmem başka bir yerde çok güzel köyler kuracağım, buraya gider misin? Yani belki meraklısı çıkar ama çoğunluğun bunu istemeyeceği çok açık. Zaten bir kısmı Türkiye'de kalmak istiyor, bir kısmı Avrupa'ya gitmek istiyor. Suriye'ye dönmek isteyen var, önemli bir nüfus tabii. Ama kendi köylerine, kasabalarına, şehirlerine dönmek isteyecekler. Ve güvenli şartları. Tabii altında. Yani inşallah Suriye'de bir an önce hiç savaş biter. Ve tabii diğer tuhaflık da bunu Suriye hükümeti Allah bilir belki de şey olarak görecek, kaşış belli olarak görecek. Evet, bilmiyorum. Bir savaş sebebi. Yani ondan onay aldılar mı? Hani gayri resmi temaslarda tamam biz göz yumacağız mı dediler. Öyle gözükmüyor yani. Şeye bile değil mi? Derhal terk etmeli Türkiye Silahlı Kuvvetleri. Suriye'den çıkmalı diyor. Evet evet, Başar Esad ve yönetiminden, evet, Dışişleri Bakanlığından evet. Falan açık açıklamalar da geldi yani. Evet. Evet, bilmiyorum. Kritik bir durum. Yani bunlar tabii dış maceralar diye ben bir şöyle basit bir şekilde geçiştirdim programı tartışırken, ama hani güven nasıl kazanılacak, ne olacak? O arada tabii ki dış maceraların da olmaması lazım. Bu şimdi doğrudan işte çok ciddi, riskli bir dış macera. Evet, peki konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Tabii. Çok İyi teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Octopus's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Octopus's Garden, The Beatles'dan dinlediğimiz, aynı albümden, Abbey Road albümünden 50. yıl dönümünde dinlediğimiz bir parça daha. Octopus's Garden, Hatapot'un bahçesi, denizin altında, gölgede bir ahtapot bahçesinde olmak isterim. O bizi zaten misafir ederdi, nereden geldiğimizi de bilirdi. Ben de arkadaşlarımı davet ederdim, gelsinler görsünler benimle beraber ahtapot bahçesinde. Böyle fırtınalardan uzakta sıcacık olurduk, küçük kaçamak yerimizde dalgaların altında, deniz tabanına da deniz yatağına da başımızı koyar dinlenirdik. Bir mağaranın yanında, ahtapotun bahçesinin yanında şarkı söylerdik, dans ederdik. Çünkü orada bulunamayacağımızı da bilirdik. Şarkılar söylerdik, bağırırdık, yüzerdik. Ve mercan kayalıklarının orada da otururduk, yüzerdik. Ve her genç kız, her oğlan çocuğu için ne kadar mutlu, güvenli bir hayat olurdu. İşte ahtapotun bahçesinde diyor. Tabii o zamanlar mercan kayalıkları daha ağarmamışken ahtapotları da toplu olarak avlama süreci çok azmamışken olan şarkı. 50 yıldan bahsediyoruz. Şimdi biraz böyle değil. Dünyanın en akıllı ve sezgileri yüksek olan hayvanından bahsediyoruz. Ahtapottan, hayvanlarından birinden. Ama böyle işte. Biz size Beatles çalmaya devam ediyoruz. Saat 9.40, 20 var programın bitişine aşağı yukarı. Program Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve devam ediyoruz. Biraz da depremlerden bahsetmek istiyordum. İstanbul'daki depremin ardından hasar ihbarı sayısı 2000'i aşmış durumda. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5-8 büyüklüğündeki depremin ardından hızla hasar ihbarları almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevleri yapmaya başladığını bildirmiş. Ama 2000'i aşkın da epey bir kayda değer rakam değil mi? Biraz şüpheli bir durum var yani ortada. Yani güncel hasar bilgilendirmeleri www.dask.gov.tr web sitesinden takip ediliyor. Ama yani mesela çok şaşırtıcı ve Türkiye için belki de o kadar şaşırtıcı olmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binası depremde hasar görmüş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binası depremde hasar mı görmüş? Evet. Niye gülüyorsun? Gülmüyorum canım. Trajik. Bence de trajik. Binanın bir bölümü taşınacakmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hasar gördüğü için taşınacak diye bir haber var mesela. Bu 1 Ekim tarihli bir haberdi. Bir fırsat bulamadık. Şimdi söylüyoruz. Yani Beşiktaş, Gayrettepe'de Barbaros Bulvarı üzerinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası bir bölümü hasar görmüş. 476 metrekare arsa üzerinde kurulu 10 katlı binada hasarlı bölümün tahliyesine de başlanmış. Beşiktaş'ta farklı bir binaya taşınacakmış bakanlık ama merak etmeyin demiş. Hasarlı blokun tahliyesine karar verildi. Hasar tespit çalışmaları da sürüyormuş. Rahatladın değil mi? Hasar tespit çalışmaları sürüyormuş. Rahatladım. Bazı bölgelerdeki kiralardaki artış oranı %20'yi bulmuş. Aynı zamanda vatandaş da deprem testi için çeşitli kurumlara başvurmak için koşuşturuyormuş. Evet, 2000'in üzerinde ihbar sayısından bahsediyoruz. Yani bu şaka değil. Ayrıca da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği de taşınıyor. Neden? Hasar görmüş. Burası da hasar. Çapa'da görmüş. Evet, deprem nedeniyle hasar tespit edilmedi diyor. Cerrahpaşa'da ise 2000'e az hasarlı durumda. Akdeniz'de de bir deprem olmuş 5 büyüklüğünde diye yazıyor. Bir saat önce gelen haber bu. Rodos Adası'nın kuzeydoğu açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre. Sarsıntı Muğla'nın Ortanca, Dalaman, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde hissedilmiş. Ama Muğla Valisi Esengül Civelek bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söylemiş. İyi, tamam, rahatladık işte o zaman. Çok iyi o. Bu arada da ben şeyden bahsedecektim. Bir Volkswagen fabrikasının bu skandallerin bini bir para olan muazzam tazminat cezaları açılan 450 bin kişinin de Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere dava açtıkları şirketin Türkiye'de yeni firma, yeni bir fabrika kurması, 4000 de işçi istihdam edeceğini söylediği laflar vardı. Sen yokken biraz takip etmeye çalıştım. Yerini tespit ettim ben. Neresi efendim? Soma'da 301 kişinin öldüğü maden vardı ya. Evet. Onun üstüne yapılmalı bence Volkswagen fabrikası. Nasıl fikir? Karbon karbon üstüne mi diyorsunuz? Karbon ve kepazelik kepazelik üstüne diyorum. Evet. Yani sahtekar şirketi orada biliyorsun bir de protesto edenlerden genç birini de tekmelemişti bakanlık yetkilisi, danışmanlarından biri Cumhurbaşkanı'nın. Yusuf Yerken. Hı? Yusuf Yerken. Hı. İyi hatırladın adını. İşte şimdi de Volkswagen firması orada güzel bir araba tesisi yapar. Nasıl fikir, fena değil değil mi? Evet. Oraya. Madenin derinliklerine yapsınlar fabrikayı. En dibine mi diyorsun? En dibine, oradan. Nasıl çıkaracaklar arabayı? Asansörlerle tabii. Volkswagen araba marka ya da başka bir Alman firmasının asansörleriyle yapılır. Okey. Yerli ve milli bir asansör firması varsa o da kullanılabilir. Valla bu aralar yerli ve milliye pek fazla şey yok ama. Ya, İHA'larla çıkartılır arabalar. İHA'larla arabalar çıkarılır. Ömer Bey, bugün formunuzdasınız. Evet, ben de hissediyorum. Hı hı. Kendimi iyi hissediyorum. Evet, tabii böyle. Buldum. Haberi arıyordum, buldum. Türk Hava Yolları'ndan sonra Hamidiye su kararını bırakmak, Hamidiye sularını kullanmama kararını veren bir banka da varmış. Evet. Böyle devam ediyor. Yerli ve milli olmasına gerek yok galiba her şeyin. Niye? Hamide'yi niye bırakıyorlar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir firması, şirketi. İşletmesi evet. İşletmesi evet. Niye bırakıyorlar peki? Bilemiyorum efendim. İki bakanlıktan da Hamidiye boykotu diye vermiş Yeni Çağ Gazetesi. Saraylarda katıldı diyor. Buldum haberi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hamidiye suyuna boykot uygulayan kamu kuruluşlarına yenileri eklendiği ortaya çıktı diye yazıyor Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinde. Ares efendim, Rusya'nın Sesi FM canlı yayına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Kültür ve Sanayi Bakanlıkları ile Milli Saraylar İdaresi ve Vakıf Bank'ın da Hamidiye ile olan sözleşmelerini sonlandırdığını ilk kez açıklamış. Peki bir şey soracağım. Hamidiye adı nereden geliyor? Hamidiye yüce, yüce Hakan, Ulu Hakan Abdülhamid'in adını taşımıyor mu? Onun zamanında yapılmıştı. Bir yandan seri devam ediyor, dizi, televizyon dizisi. Adını unuttum şimdi, televizyon, hiç, televizyon dizisini pek seyretmedim ben ama bir yandan da onun adını taşıyan şirket sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazandı diye, Ekrem İmamoğlu kazandı diye mi şey yapılıyor yani? Yani yerli ve milli diyorlar ama 2013'te Fransız Danone. Danone'a satılan Sırma Grup içecek ve ticaret AŞ'den su alınacağını duyurmuş olduğu da aynı şekilde hatırlatılıyor. Yani Fransız yerli ve milli olur mu? Yani sonuçta yerli ve millinin vatanı yok. Fransız yerli ve millisi diyebilir miyiz? Ben Abdülhamid'e, Ulu Hakan'a yapılan bu hakareti de... Abdülhamid Fransızca nasıl telaffuz ediliyor? Abdülhamid. De. Abdülhamid. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi tamam. Devam edelim o zaman. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de Kavala'nın tutukluluğuna itirazlar yükseliyor diye Murat Sabuncu yazmıştı bugün T24'te. İktidardaki isimlerin aktarıldığına bakılırsa önümüzdeki hafta görülecek duruşmada Kavala'nın tahliye olasılığı yüksek diye bir haber var. Bu yazıyı Osman Kavala'nın doğum gününde 2 Ekim'de yazıyorum. 62 yaşına basmış, cezaevindeki ikinci doğum günü, 701 gündür Silivri cezaevinde, sayılar 2, 62, 701, bir nefeste çıkıveriyor ağızdan. Ya yaşananlar, hissedilenler, içi boş iddianamelerle içeride tutulan binler, iktidarın kendine yakın görmediği ya da hedef aldığı kişilerle başkalarına tırnak içinde gözdağı verdiği dosyalar, Cumhuriyet'ten Gezi'ye, Demirtaş'tan Koz Ağaçlı'ya. Önümüzdeki salı günü 8 Ekim'de Osman Kavala tutukluluğunun 708. gününde yeniden hakim karşısına çıkacak. Hatırlayalım, Kavala'nın iddianamesi tutukladıktan 16 ay sonra yazılabilmişti. Yani bu da bir dünya rekoru. Çok korkunç bir rakam. Çünkü somut delil aranmıştı. Gezi'nin finansörü olduğu iddia ediliyordu ama bağ olarak Gezi olaylarından 3 ay sonra Brüksel'de gerçekleşmiş fotoğraf sergisiyle Taksim Meydanı'nda çekilmiş 2 adet fotoğraf gösteriliyordu. Kavala iddianamedeki kurgunun temel unsurlarını teşkil eden Soros, Açık Toplum Vakfı, Taksim Dayanışması, Otpor'la ilgili bana hiçbir soru sorulmadı diyecekti. Yani sorulmamış sorulardan dolayı sanığı da baş sanık olarak da olan, olması gereken Soros sanık da değil, hiç adı da geçmiyor iddianamede, böyle bir durum oldu filan. Yani çok AKP içinde de Kavala'nın tutukluluğuna itirazlar yükseldiğini söylüyor. Murat Sabuncu yazmış bunu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da Rahip Brunson'u, Pastör Brunson'u bıraktığı için 12 Ekim 2018'de Erdoğan'a defalarca teşekkür etmişti diye. Tekrar Gezi davası ve Kavala konusuna dönecek olursak, AKP içinde giderek daha geniş bir kesim Kavala'ya haksızlık edildiğini konuşmaya başladı. Bu konu Erdoğan'ın olduğu bir MKYK, yani Merkez Komitesi Yürütme Kurulu toplantısında bile tartışıldı. Halen milletvekili olan Adalet ve Kalkınma Partili bir kaynak, hukukçu kökenli, 657 sayfalık iddianameyi okuyan AKP'lilerin itirazlarının partinin çoğunluğu tarafından da paylaşılmaya başlandığını açıklamış. Partinin çoğunluğu. Henüz paket komisyonda ama TBMM Adalet Komisyonu salı günü AKP'li Hakkı Köylü Başkanlığı'nda ilk toplantısını yaptı. Eğer Kavala serbest kalırsa olumlu bir mesaj verileceğini de düşünüyor. Aynı gün Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan mahkumiyetleriyle ilgili 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma olacak. Bu daire ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la ilgili verdiği bozma kararında Mehmet Altan'ın beraatine, Ahmet Altan'la Nazlı Ilıcak'ın ise örgüte yardım suçundan ceza alması gerektiğine hükmetmişti. Kararda Mehmet Altan'ın beraatine gerekçe olarak da Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in verdiği ihlal kararlarındaki, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin unsurlar sıralanırken bu kararların bağlayıcılığına vurgu yapılmıştı. Yani iki günde mahkeme Yargıtay'ın kararına uyar, eski kararında direnmezse Altan ve Ilıcağ'a da tahliye yolu açılabilir. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcağ mahkeme kararında direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek. Önümüzdeki hafta diyor yani Murat Sabuncu, kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda kritik gelişmeler olabilir. Yazıyı burada bitiriyorum demiş, ancak yüksek mahkeme üyelerinin kimi siyasi davalara nasıl yaklaştığıyla ilgili bir yazıyı aldığım bilgilerle kısa sürede yazacağım. O zaman hukuka değil, dönemin siyasi atmosferine göre verilen kararların perde arkasını biraz daha net anlatabileceğim sanırım diye bitirmiş. Tuhaf bir durum. Osman Kavala'ya da, Alman siyasetçi benim gibi 68 kuşağının çok iyi hatırladığı önemli siyasetçi Daniel Cohn-Bendit, Kavala için yazdığı mektupta demokrasi kazanacak demişti. Onu da hatırlatalım. Sevgili Osman, sana bu mektubu yazmaya karar verdiğim, Osman seni unutmadık demek istediğim günlerde Almanya basını Deniz Yücel'in serbest bırakılması, Ahmet ve Mehmet Altan'la Nazlı Ilıcağ'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarıyla çalkalandı diyor. Ve yani şey diye bitiyor, ben şey demiştim diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tüm sohbetlerimde kendisini samimi bulmuş, askeri vesayete karşı inanç özgürlüğüne, demokrasi ve hukuk devletine sahip çıkan bir politikacıyla baş başa olduğuma inanmıştım diyor. Bu yazıyı da ben Osman Kavala.org'dan aldım. İnternet sitesinden. Daha önce de kısmen okumuştuk. Bir kez daha şimdi zamanı geldi. Ve yanılmışım diyor. Son 6 yıldır izlediğim Türkiye ve Erdoğan'la tanıdığımı sandığım Türkiye ve Erdoğan o kadar farklı ki, sevgili Osman, bu hayal kırıklığı ve kaygı dolu satırlardan kötümser olduğum sonucunu çıkarma. Son referandumda da yakından izledik. Türkiye gençliği, demokrasi, dünyaya açılma ve Avrupa yolunda tutum sergiledi ve Erdoğan'a hayır dedi. Aydınlar, toplumun eğitimli katmanları da hayır dedi. Giderek büyüyeceğini umduğumuz bu sosyal tabakalar hepimiz için umut kaynağı demişti. Ta o zaman. 30 Mart 2018'de yayınlanmıştı bu mektup, yayınlanmıştı. Orada baharın çiçeklerini, yazın sıcağını hissetmek belki zor ama biliyoruz ki uzak değil. Demokrasi mutlaka kazanacak ve umarım yakında Boğaz'ın sularına bakarak sohbet edecek, kadeh kaldıracağız. Seni Frankfurt'ta bekliyorum demişti Daniel Cohn-Bendit. Hem 68'in önemli isyancı ismi, hem çevreci hareketin kuruluşçularından tayin edici önem taşıyan bir siyasetçi, Fransız ve Alman kökenli. Bu arada bir de şeyden bahsetmemiz lazım, UNESCO önünde de Hasan Keyf eylemi yapıldı. Armanç Kerborani İyi Dilekler grubunun sanatçıları, Biyanet'ten bir haber okuyalım. Ilısu Barajı'nın tehdidi altında olan 12 bin yıllık tarihi kent Hasankeyf ve Dicle Vadisi için acil çağrı yaparak Paris'te merkezi bulunan UNESCO'nun önünde sanat performansı sergiliyorlar. Sanatçılardan biri kendini UNESCO'nun kapısına zincirliyor. Bu e-maili yazarken sanat eylemi devam ediyordu diye de bir haberdi. Dün Biyanet'ten okuduk. Acilen harekete geçilmesini öneriyorlar. Birçok köy sular altında kalacak. 6000 mağara, binlerce yıl boyunca burada yaşamış insanların şahidi, hepsi sular altında kalacak. Böyle bir harekette var. Bir başka eylemden bahsedeyim. Harbiyeli anneler, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan ve müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencilerinin anneleri, burada fotoğrafları da var, bir kısmı başörtülü, meclisin önünde eylem yapmak istemiş ama izin verilmemiş. Anneler tartaklanarak gözaltına alındı diyor. Neden? Böyle bir hakları yok, öyle mi? Evet. Mecliste şey yapamıyorlar. Annelere Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da destek vermiş. Gergerlioğlu annelerin eyleminde sosyal medya hesabından da paylaşmış. Harbiyeli annelerin çocuklarının durumunu ve taleplerini anlattığı sırada yapılan eylemin yasal olmadığını belirtmiş polisler. Eylemi engellemeye çalışmış. Meclis önünde herhangi bir yurttaşla görüşme yapabileceklerini belirtmiş vekiller de ailelerle görüşmeye devam etmiş. Çocuklarımız haksız yere suçlanıyor diye söylüyorlar. Annelerden Melek Çetinkaya 19 yaşındaki askeri öğrencilerin müebbet hapis cezası aldığını ve hukuksuz yere yüzlerce kişinin cezaevinde tutulduğunu belirtmiş. Anneleri tartaklamışlar, gazetecileri de tehdit etmişler. Bu da Türkiye'den insan manzaraları ve hukuk manzaraları. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Şirin Ünal'ın evinde tırnak içinde intihar ederek tırnağı kapat, hayatını kaybettiği öne sürülen Nadira ya da Nadira Kadirova soruşturmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama gelmiş. Şahsın ölümüyle ilgili olay yerinde inceleme yapılmadığı, ceset üzerinde otopsi işlemi yapılmadığı, milletvekili Şirin Ünal'ın parmak izinin alınmadığı gibi gerçekle bağdaşmayan tamamen asılsız paylaşımlara yer verilmesi üzerine yapıldı bu açıklama demiş. Olay yeri incelemesi titizlikle yapıldı. Tüm şahıslardan örnek alındı. Otopsi örnekleri adli tıpta demiş ama adli tıp uzmanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı da Yeni Yaşam gazetesine şöyle demiş: emniyetin intihar demesi bir şey ifade etmiyor. Ölüm sebebi ateşli silahla yaralanma diye yazılmıştır. Çünkü intihar diyebilmeleri için vuruş yapılan bölge bildiğim kadarıyla göğüs bölgesi. O bölgenin incelenmesi gerekiyor. Ellerinin incelenmesi gerekiyor. Elde silah atış artığı var mı diye bakılması gerekiyor. Atış artığının dağılımının incelenmesi gerekiyor. Emniyetin intihar demesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Hekimler bu değerlendirmeyi yapmadan, kaldı ki varsayalım ki intihar, intihara götüren nedenlerin de araştırılması gerekir. Ön rapor hemen verilir, zaten onu vermelerinin sebebi cenazenin defnedilmesi içindir. Çünkü ön rapor olmadan gömme izni alınamaz. Buradaki rapor açık, belli ki ateşli silah yaralanması, organ yaralanması var, kanaması vardır. O nedenle de bunları yazmışlardır ama asıl rapor, bütün veriler, ayrıntılar laboratuvar sonuçlarından sonra netleşir ve çıkar diye Biyanet'in haberi bu. Burada da büyük bir muğlaklık var maalesef. Bunu da sürdürmemiz lazım. Birkaç da iyi haber vereyim sana. Hazır döndün, 2-3 gündür yoktun. Rahatlatıcı haberlerime hazır mısın? Rahatlatıcı haberlerine hazır mıyım Ömer Madra'nın? Hadi bakalım, hazırım. Bir kere bu hayvanların hani emisyon vaziyetleri var ya, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yellenmesi ve geğirmesinden metan gazı çıkıyor, büsbütün küresel ısınmaya yol açıyor deniyor, ısıtmaya. Bu düzelecekmiş. Rahatladın mı? Nasıl yani? Yani söyleyeyim. Yeni tip koyun üretilecekmiş. Genetiği değiştirilmiş. Bu çalışıyorlar üzerine. Grass to gas adı. Yani koyun X mi? Ottan gaza. Grass to gas. Ottan gaza inisiyatifi var. Uluslararası bilimsel ve endüstri tecrübelerini şey yapacakmış. Bayağı yani PA Media'nın haberi bu. Çok güzel olacak. Yani her şey, koyunlar artık yiyebileceğiz ama yani herkes yiyebilecek, siz de yiyebileceksiniz ama geğirmeyecek, yellenmeyecek. Yepyeni koyunlarımız olacak. Nasıl? İlginçmiş. Rahatladın değil mi? Küresel ısıtmayı engellemek üzerine. Ayrıca Alplerde problem var. İsviçre Alplerinde ve İtalya Alplerinde biliyorsun. O da düzelecekmiş. Çünkü benim önerim bu. Bu tamamen benim, seni rahatlatmak üzere ve Selahattin'i önerim. Üstlerine, kayaların üstlerine de ısıtmayı engelleyecek kumaşlar sersinler. Plastik kumaşlar. O zaman geri yansıtır ısınları ve ışınları, güneş ışınları ve dolayısıyla şey olmaz. Alplerde de Mont Blanc gibi tepeler kopmaz. Maalesef yalnız bayağı Bregalya'da mesela İsviçre'de geçen ay kocaman bir gümbürtü olmuş ve gene kayalar kopmuş. Pits Sengalo Dağı'ndan kopmuş vaziyetteler. Küresel ısıtma ve kaya şeyleri yükseliyormuş ama düzelecek. Merak etme. Belçika'nın ilk uzun yıllar sonra kurt görünmüş Belçika'da. Belçika'da kurt mu görünmüş? Evet. Uzun uzun yıllardan sonra 100 yılı aşkın bir süre. Ondan önce tabii ki kurtlarda yaban hayatı canlıydı. Endüstri gelince kayboldular. Avlandılar. Bulunmuş ilk kurt. Adı ne? Naya. Naya. Evet, Belçika'da Kuzeydoğu vilayetinde Limburg'da 2018 Ocağı'nda vurulmuş ve ondan sonra da hareketlerini izlemek üzere bir şey iletişim takılmış ona. Çip takılmış. Hı hı. Sonra da bir bu dişi kurt bir de erkek verilmiş yanına. Onun adına da Ağustos demişler. Ağustos ayında 2018'de verilmiş. Yalnız Mayıs'tan beri haber alınamıyormuş ve maalesef sana kötü haberi söylemek zorundayım. Hazırlandın mı? Buyurun efendim. Her zaman iyi haber alamazsın Selahattin'le. İkiniz bağlayın kemerlerinizi. Açık Radyo'nun, Açık Gazete'nin yeni mottosu galiba. Her zaman iyi haberler alamazsınız. Evet. Naya ve çocukları da olmuş. Hepsini avcılar öldürmüş diye korkuyorlar. Avcılar öldürmüş. 100 yıldan sonra ilk Belçika'nın şeyi kurdu. Kocası çocuklarıyla beraber öldürülmüş işte. Avcılar ölmüş ama ne yapalım, böyle işte. Peki, bu haberi de vererek bitiriyoruz. Her şey çok daha güzel olacak tabii. Birleşik Krallığa bağlı 12 kilometre karelik erişilemeyen bir ada varmış. Onu gördün mü? Bilim insanlarının plastik kirliliğin boyutlarını ortaya koymak için incelediği noktalardan biri olmuş. Yani kimsenin ulaşmadığı, erişilemeyen ada bu adı. BBC World'dan Mark Kimber imzalı haber. Cape Town Üniversitesi'nden, Afrika Ornitolojisi Enstitüsü'nden de bir profesör. Adada maalesef 2019'da 3500 parça plastik bulmuşlar. Yani hiç kimsenin ulaşmadığı, insan elinin ve ayağının değmediği adada 2009'da, bundan 10 sene önce 3515 parça varmış. Şimdi kaç olmuş? Ne kadar? 3515 parça azalmış, bitmiştir herhalde, değil mi? Sen öyle tahmin ettin. Öyle mi? Evet, 3000'den 2009'da 3515 parçaysa şimdi mesela 300 parçaya falan inmiştir. Bu iyimserlik nereden geliyor, ayıptır söylemesi? Ben iyimser bir insanım. Öyle mi? Evet, şimdi maalesef 8084 olmuş. 10 yılda 3 katına çıkmış aşağı yukarı. Karbon emisyonları artarken, petrol üretimi artarken, havadaki sıcaklık bu şekilde artarken ve geri dönüşümle alakalı gözle görülür hiçbir gelişme yaşanmazken bu iyimserliğiniz gerçekten takdire şayanmış efendim. Teşekkür ederim. Peki, böyle işte. Burada bitiriyor musun? İyi Parti'den de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne güzel bir haberle bitiriyorum. %40 önerildi ya. Yeni Cumhurbaşkanlığı seçiminde %40 aransın filan dendi. O da bir değişik yani. İyi Parti Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle ilgili birlikte getirilmesi istenen %50+1 ile seçilme bilme sistemi %40 olarak revize edilmesi istendi ya, Cumhurbaşkanlığı ve AKP istedi. Sosyal medya üzerinden yanıt vermiş. İyi Parti'nin yanıtını söyleyeyim. %40 size yetmez. Erkek ve bıyığı olan, bakanlık yapmış damadı bulunan, Maybach'a binen şartını da ekleyin tasarıya diye kullanmış. Mehmet Y. Yılmaz'ı da dava açılıyor ama o, ben soruşturmaya devam edeceğim diyor Mehmet Y. Yılmaz. Bu çocuklarınız Binali Yıldırım Bey nereden zengin oldular ortalama bir şeyken, kaynağını açıklamanızı isteyeceğim diye de ısrarcı olmuş. Onu da söyleyerek bitirelim. Ve iyi ki doğdun Osman Kavala'da diyerek bitirelim. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer bize destek veriyordu ve Feryal Kabil de öyle. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın efendim. Günaydın. Günaydın.